أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة الأحزاب سورة الأحزاب طيب إن شاء الله موي dernière جتاي بي moy dernière jotta bi inshallah taala ci bi wess liñ warona gis tay kon moy commencer aya bi nan ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما كون آية بوب لا نورونا غيس لا نورا يا خمرون آية 80 نو ما انا 80 70 بالا نيو كو كومونسي كي موي بي ويسو wala doomu ki binum tudon après la ko fatel ko doomu zainab bi radi Allah anha ak abul as radi Allah anhu umama lu tudon umama moy ndaw su jigen so man ñu yarantu bi sallam leg leg dako don ko don bot wala bu don julle comme ni don def sunna al sangu sayyidina al hasan wal husayn radi Allah ta'ala anhuma umama lu tudon umama bint abin as lañ ko doon wax moy umama doomu abul as wala umama bint zainab mais bint abul as mom nak umama bobu sayyidina ali moko dencion après soxna sayyidina ali law doon zainab waw sayyidina ali moko dencion amon nak mom ay doom après Seyna Ali genné adina am ben setu al harith ibn abd al muttalib moy al harith ibn abd al muttalib ben setu mutudo al mughira moko mudjon denc mu amone ak mom dom duñ nane yahya après mu genné adina mom sayyidatuna umama bint abil as bi setu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li domu zainab di doom rasulillah sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu ta'ala anha oku moron ubaba mom la fatte won turum kero legi kon tay ay bi ni ñu wara gis moy dernier ay bi non du dernier ay de ay yi dess na affaire bi 73 la yam ay yi 73 te ñun ci ay 70 lañ nek مُنَكُنْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّي غَنْ خَمَنْتَنِي دَغِينَا گَم اتَّقُوا اللَّهَ رَغَلَن بُورِي اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَقُولُوا تَنَغَن وَقَوْلًا وَحَسِيدًا وَخْجُجُب دِ وَخْجُ خَامْنَ يَالَّا رِك كَاي تَخْ دِ وَخْجُ جُب خُوتْ وَخْجُ بَاخ بُو نْغَن كُو دِفِي أَلَا لُي خَاو سُنْيُو بَارُومْ مُنَ يُصْلِحْ لَكُمْ يصلح لكم اعمالكم يصلح دين يونا لكم نيلن اعمالكم سين يف ويغفر لكم تمجل ذنوبكم سين بكار ومن يطع الله كيب نكو خمانتيني دا فا توپ يالله سبحانه وتعالى تي ديغلم تاي باي اي تريم ورسوله نكو نونو سنة يونتبي صلى الله عليه وسلم faqad deug deug ko ke faza gagnena fawza nangagnay yaadiman buru yoro yoro yoro yoro yoro ay bi ay bu reey la ay bu mag la bo xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci khutbatul haja da ko don waxale moy khutba bobu nga xamne dedet khutbatul haja khutba la bo xamne legi bo gisee ñu bes ni moy legui da ngay gis ne ñu bari mom lañuy wax sa su ne إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يضلل الله فلا هادي له ومن يضلل فلا هادي له من يضلل الله فلا هادي له فلا هادي له ومن يهدي فلا مضل له ainsi de suite ba bu don ko après da don wax ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أيوي da ngay gis ne ci khutba bobu da ci do am muy ay bi muy ay bu reuy khutbatul haja khutba lo bo xamantene ni yaronte bi sallam comme niko turum tuddé moy khutba yo xamné ay occasion yo xamné la ko doon waxe comme ay mariage ak yu mel non mais ça ne veut pas dire que tout temps la ko doon wax légui nak bari na ñoo xamné légui mom fuñu kiwe rek mom lañuy wax alors que bir mi demawul won non ndax bu doon lolu ñi rapporter khutba bi wala kilo mi don nañ wax faraqal kon dañ nan faraqal minbar wa khataba khutbatahu kon jarul dañ nan mu yek minbar bi khutba khutbam ba moy biñ xam rek mais dañ nan fa hamidallahu wa asna alayhi lay sant yalla bak ko kagn ko julli ci yot mbopam après tambale wax lolou motax nga gis ne borom xam xam yu mag yeb rahmatullahi alayhi non lañ don doxale moy ne bu doon mbir mi non la demé moy sa suné lolou lañ wara wax sik nekul ci né nit ñu ñëk ñi muy salafi rahmatullah alayhi ñoñu ginnono top l'islam fouf sunna ginnon ñuko xam kon imam ahmad ibn hanbal rahimahullah du commencer téréem bi al musnad sa commencer ko lol ubbe ko lol imam al bukhari rahimahullah defuko imam muslim bi mi def introduction bi commencer wul lol deful khutba bo ainsi de suite imam malik ci muwatta tamit demawul non moy ne gisso ben borom xam xam ay imam al bayhaqi ba ñu ñom imam al hafiz ibn hajar yi ak ñeneen ñepp gisso kenn ko commencer tirim lool legi nak lu bes li legi nak tendance bo bu mo am sauf que loolu ben precision mo ci jotta baye xel moy ne bir mi nekul won ne ku japp ne lool la yoneu rasul doon def tout temps moy da nga joom demawul won non wala legui nak bi ko def ndax man yaronte bi sallam mu dal leer na ma def nako bang koy def ah top sunna mom lu bax la sauf que lolu dafa amone lu taxone khutbatul haja moy aajo khutba bo xamne ci ay aajo yu précis lañ ko doon wax comme ay maïsé yépp yu mel non da doon waxay aya bi kon mune ya ayyuhalladhina amanu e yen ñi gëm yalla ittaqullaha ragal len yalla ragal yalla nak moy li nga xamne mom la yalla garantie kuko am ngir ne mom dina mucc ta dina nek ci sécurité ndax bari na ay yu bari yu wax lol nan nit ñi dañuy ay safara yo wax ba comme bi mi wax nan wayunajillahu alladhina taqaw mune yowmal qiyam bu gaay di jaar sirat ni ngay jaar yalla neena man ni may muccel moy ni nga xamne alladina taqaw am nañu ragal yalla nak du rek ay wax mais ay jëf la tamit moy ne xol lan mo la yalla soxla lan la bëgg mom ak lan la diggal nga nek ci limu téré nga bayiko ku ci nek koku mo ragal yalla ku ci newul nak ak lo man di woté discours bo man di def ray nit ñeeku daj yi ak wax ju bari saway di jaay ak seenal ci sa lamine tan mero nonu moy da ngay wax lu la neex rek moy ne dal ndigal ye téré yi nga ci taxaw ak nu man di démé do ci joggé do ci wañi nu yota nga xamné bu ko bo yaaj bo deme ci lool nak da nga am dara jatul ihsan moy yaronu la sallam ne da ngay antabudallaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yara moy bu boba da ngay dem ba yow di jaamu yalla comme si yow dang koy gis ndax lo nara def rek yaangi sur lan la ci lan moko ci lan la ne ni le wala lan la ne du non koku bu yagge yow day melni yalla ngay gis ci le antabudallaha day jaamu yalla ka annaka comme yow tarahu dang koy gis fa in lam takun tarahu bu len ak yow dem nekone ko xamne dem nga ba yow ago ci daraja joju ne yow comme yang koy gis nga yeg ne fa innahu mom bur yalla de wala yara ka mum lay gis kon nga gis ne kon bu ñeuk bi mo gina ëpp doole ndax gëm ne yalla lay gis lool da naka ku gëm rek gëm nga lool mais gëm ne yow yaay gis yalla ta tamit gëm sax ne yalla lay gis lool man nga ko gëm ni mais appliquer ko c'est pas facile ndax lool limi impliquer moy dootuma def lu nakari yalla kum ko moy gis ndax nit ñu bari xam nga rouss nañu di def bakkar après ñom nit ki ñu gëna fonk ki ñu gëna rouss di leen gis ñukoy def légui yow imaginer kersa gi nga am ko mais lu raw lool nga warona am sa digënté ak borom légui bu dé yow sa borom xam nga mu ngi gis kon bu boba ki incarné lo deug deug bakkar do ko yom lolou tamit du lu ndaw kon moné kon yattaqullahi ayyul ladina amanu ey ñi ngeen xamantene ni da ngeen gëm né ittaqu ragal len allah bur yalla wa qulu tan ngeen di wax qawlan wax sadidan juju xoj bayi len wax jo xamantene ni amul ndari loy wax am ni nak ñu bari borom xam xam rahmatullah alayhi mufassiruna am ñen ñu moy wax jo xamne yalla nga djublu ci li ngay wax loy wax lu nek rek na yalla tax bu ci set ay lebalante ay wax ndax diw contane ñu ne dedet lool qawlan sadidan moy wax jo xamne yalla tax keneen tax waye qawlan sadidan moy qawlan sawaban wax ju djub ta wax ju djub amna ñu ne tamit moy kalimatu la ilaha illa allah moy baat la ilaha amul benn bur illa allah kudul bur yalla subhanahu wa ta'ala yoy yeb ba gis na ay façon firi le yeb nak deug la ci baat bi ni yuslih legi ku gem yalla ta ragal yalla tay wax ju djup lan moy conséquence yalla ne bu ngeen defé lol de yuslih dina yewenal lakum ñelen amalakum sen jeufire kon conséquence ragal yalla ak wax ju bax moy ne sey jeuf de yewel bu ko defé say wax di deppok sey jeuf di deppok say wax nga xamne dina la soril ci nafiq nga xamne yow li ngay wax ak li ngay neub ci bir khaju rabbuk kon lol moy conséquence yuslih dina yewenal dina baxal li yewenal lakum ñelen a'malakum sen jeufi motax kep ko xamne dafa bëgg ay mukridib wala ay waxam lu mu wax yalla jappalako ci même boudé ci temps bi ni wala mom c'est difficile pour mu respecter sax lim wax non kom ko mom non la meloon yalla dina ko ci jappale bam kom mo ne heure tel dina ñew même bu amé problème ci yoon bi def le tout kom ko mom non la mel yalla dina ko jappale ba dina ñew heure ndax wax ju jup gi mi wax ak ragal yalla gi nekk ci mom yalla mo ne ku def lol mala garantie li yuslih dina yewenal lakum ñelen amarakum sen jëf yi de sen jëf yi pay rafet leg wax yi rafet wax ju jup jëf yi rafet wa yaghfir falayyam sunu borom mun deedet wa yaghfir lakum way dina len effacer te dina len djegal durubakum sen bakari bax nit manu la ñak manu la ñak di def ay retirec mune lol bu ngeen ko defee de dina len djegal sen retirec wa man te kep ko xamantene ni yuti'illah dafa top bur yalla subhanahu wa ta'ala moy top ay ndigeelam xol lan la bëgg nga def limu bañ nga bayyi wa rasuluhu ta top ndawam biir sallallahu alayhi wa sallam moy top sunnam lolu nak kenn duko xam ci taxon ma da ko koy jang sunna mom dang koy jangi alquran yi dang koy jang ta jang ko nak tekkiwul man mokalna tabati yada rek wala mokalna tabarak rek moy jang na alquran lolu mom waaw jang nga mais li ñi wax fi du lolu moy pour nga top yalla moy il faut nga xam limi diglé moy la tawol mano ko xam luddul yow dañ la firil alquran nga xam li ci nek kanta waxu ñen ñi naan ay alquran ken duggu firi mo lool waxu ñu xamul dara da ngay deg ñen ñi en plus ñu bëgg na seigne touba ko doon wax ñen ñi naan seigne touba ko doon radiyallahu anhu loolu moy li nga xamanteni sori na plus seigne touba radiyallahu anhu ndax dane la tatrukanhu watluhu mu'abbida la tahjuranhu watluhu mu'abbida mune bul ko ganday alquran bu ko ganday watluhu tanang ko jang mu'abbida ta sax di jang alquran wastambitan ma shi'ta minhu wastambitan ma shi'ta minhu min al'ulum kama non lu mo waxati wa mune wastan bitan del tirer ay leçon ci alcorane yow nan lañ lay wax del tirer leçon ci lo xamne xamo limi def wastan bitan minhu bimnan kama ki salihus salaf comme ni nga xamne nit ñu mag moy ñu salaf yi moy nit ñu bax ñu yag nit ñu jitu won bu ñe salaf nak trois premières générations yi lañ ci djub ndax comme que yantou sallam dane won qarnu bi geul qarnu moy siècle dane won siècle bi geul moy sama siècle moy siècle bi mdum alayhi salatu wassalam mune tegu bi ci tegu moy siècle bi ci tegu tegu bi ci tegu yoyu motax yoy lañ nan mom lañuy wax salafi buñ né salafi ñoo lañ ci djum dané nak la tahjuranhu bu ko la tahjuranhu watluhu mu'abbida wastambitan ma shita minhu abada min al'ulumi mithla salihis salaf idh kulluhum min luj bahrihi gharaf lolo dané la tahjuranhu kon né mom alquran yi bu ko gaday dé watlu tanango ko jang mu'abbida ta saxti wastam bitam tananga ci tire di ci genn ay leçon ma chute lu la sop rek minhu ci alquran abada wa faw min alulum ci xam xam mi sala ko ni nga xamantene ni salih salaf borom nit ñu baax ñi ñu jitu won rahimahumullah non lañ doon def iz ndax ñom kulluhum ñom ñepp ko ci gis mu yem la rek ci jaamu yalla ci ragal yalla lepp mu ne ñom ñepp min lujji bahri ci vague bu doon alquran dañ koy misale comme gi nga xamne vague yoy ak tamit ki douci ak ndo sen geej gi ni mel mu ne ci yoyu non ci la assez ci la lool mo yor du dara par rapport ak alquran dako da cey ass rek ku lo ci yem rek moy da ass ci alquran mi tibul le leg koku nan nga mara waxe nan mo ne bul firi alquran da ki lay wax lolou kat da nan la ndax yalla mo ne mom ab ay alquran lay wax pour meuna sukkandiku ci lol nan wama yalla bu ta'wilu illa allah ndax yalla ne ken xamul yow li nga wax non rek moy firi nga alquran ndax alquran yow batuk alquran bi jeul ay bi jeul ba pare di ci firi ko ne lolou tax waruñ ko firi ba pare di nan nit ñi bu len firi man ne yow ya jëk firi alquran sax lolou moy waxu ko xamul dara bien no xamul dara mo xal ak ko meuna netali nak gaay ñaan ay diiwo ko netali mais diiwo ko netali yow li bind du pourquoi ngeen baye li nit ñi bind mu leer ngeen baye fi bindum di wax worof yi ta worof yi ñun xamnañ suñu wax suñu netali dara du ci djub legle ñi fanatisme leen ci duggal ñuy wax lo xamne japp nañ ne pour défaral serigne bi la naka dañom lolu réellement pour day muju sax yaqal après même ak lu way mëna wax ñun mom de toute façon xam hadith xamuñ ci dara quoi kon nak règle yoyu suñuy netali duñ ci samonté ak yoyu benn goorama wax goor buñu xamul kan façon goor la yoyu mom moy wax yi nga xamné kenn du leen déglu ak fu mëna jox ndax goor gogou man na nek ku djum man na baña nek ku djum tek ci sax yeen ni gaay koy créer yoy sax taxul ni wax quoi kon mu ne kon ragal yalla kon lolou xam top yalla moy dang koy jang dal quran ngay jang tafsir ngay jang ta tafsir tamit melul ni ñun liñ fokk senegal tafsir domaine la buñuy jang moy ne du ne rek dañuy ubi tire rek top di wax non lool c'est bien lool mom ndax dina jafé dina yombal ni ñu xam mais ginna pousser lool ay xam xam yu bari mune wa rasuluhu andawam bi yaronte bi nak salam ni ñukoy topé moy nga xam sunna bo xamé sunna am jëfé ko to sunna mom ci hadith yi ngoy xamé légui nak mom ben affaire moy di jang fiqh diko jaaré ci téré ci hadith yi mo gën fop diko jaaré ci téré yi nga xam na amul hadith comme ñun ni tam nga xam né dañuy ñëw jang lakhdar yi par exemple lu bax la commencé lakhdar yi lu bax la mais yow bu liyem ci lool ndax tamit di jang lo xamne wala boy jang lakh dari ñu jangale ko jang bo xamne dañ lay ëndalal hadith pour appuyer wax yi lool mo gën li gën sax moy nga déparer ci hadith ñew ci fiq ñew di ci génn ki voilà masala yek lan la ci borom bu dé yow maliki rek nga mazhabu imam malik rek rahmoullah nga bëgg ki nga yem ci lool bu dé nak da nga bëgg jël kat yépp boole ci zahir yi yépp ñeneen yi nga def bo mo gën mom ñew rek di jang ab téré mu jarbat ni ben téré fiqh rek bo xamné bo fa démé sax do gis dalil lool nak lu bax la mais li bañ moy nga yem ci ndax lék lék bo ci yémé té ki lay jangal mom dula né li ni khalil wax wala li ni ki wax al-akhdari wax wala borom risala dafa am hadisi hadith sangam ak sangam moko wax boudé waxul lolou yow da ngay japp yow ay wax yi borom xam xam ngay japp c'est bien ndax deugul mais nak japp waxu yaronnabi sallallahu alayhi wasallam mo gën japp waxi kenen kon wa man yuta'illah kep na ko xamanteni dafa top bur yalla subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu andawam bi sallallahu alayhi wasallam faqad deug deug nak faaza texena fawzan ak ngañay aziman buru yere yere moy ne da ngay am lam ngeureum suñu borom ngay am te ngeureum suñu borom ne subhanahu wa ta'ala comme li wax ne wa aljana da len di defal lu bari defal len ni gis bu mo ne len rax doyal ngeen ndax geureum ngeen mo ne ñu no mel lan mo dox duñ deureum jéggal nañu suñu bakkar duggal ñu aljana ñu nek ci xéewal gudul jeex mo ne am na lu gën lool moy defal na len sama ngeureum dootuma len méré ba faw ta lool mo ko solo lolu bo bu solo mo gina neex sax aljana ak le fait que ñom ñukoy gis lolu mo gina neex sax ay nek aljana kon koku nak moy ki nga xamne mo am ngañay legi nak mu ñew ci bena muy continue mona inna radna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما mone inna deug deug ñun bur yalla aradna dañu garal dañu exposer al amanata muy koluti ki ala dina ñew ci moy lan muy li nga xamne mom la moy al amana moy linkane gogo ala samawati ya samani jurom ñaar wal ardi ak sufi jurom ñaar wal jibali ak montagne fa abayna ñu bañ an yahmilnaha ne muku ñom duñu ko yanu de li def atanuñu ko wa shaqna minha wa bir mi dal di dis ci sen mom sen kaw tañu ragal nak le fait que narko yanu wa hamalaha ñom bañu bañe muy asamani jurom nga ak suuf bañ ak montagne ne ñom lolu manuñu ko attanuñu ko de suñu borom te tit nañ ci yanu ko de fa hamalaha wa hamalaha mu dal li koy yanu al insanu nit innahu deug deug mom nit kana nekkon na wal woman aji tonde jehula aji courier légi lolu lolou moy lan mona inna ñun suñu borom ñun yalla aradna al amanata dañu expose al amanata wax yi nak bayina ci mais wax gi nga xamne mo gina dajale te moy ne lepp lu yalla yi digla lu muy tere moy diine jere ad din moy ne yalla dama man dama expose moy dama ñew garal asaman ci ne ko man al amanata li la bëgg kuma ko doxal ndax apte nga pour def ko moy lima beug moy diine je rek ñi ne moy faraidi moy farata yi li yalla beug limu ne c'est obligé nga def ko xam nga lol yoy yep moy ci diine li yalla nam ci beug ci diine mu dox mu jox ko moy mu propose ko asamani asamani ne ñun nak suñu borom du dañu bañ sax mais dañ ko manul moy dañu ci affaire bi ndax ñun dal lolu dal dina jafé ñu def ko wal ardi mu après asaman ci ñu ne souf souf ci yeen yeen yow souf di ngeen ko man ñene ah ñom ñu ne fa abay na ñom ñu bañ ne ah mais lolu nak du bañ ne dañu nek ko no bañ duñ def mais liñ nane beut yeen won waye xamna lu bop atam ñom ñu ne suñu borom ñun dal atunu lolu wal jibali montagne même chose nere he di def farata ci bayyi haram mom lolou mom dina dis ci ñu mune legi nak ñoom ñepp biñu bañé moy ne manu ñoko doxé ngant wa hamalaha mu dal di koy yenu nak al insanu nit mom ne man atarnako doxma mone innahu nek na nak deug deug mom walu man ko xamne aji togn la mais fi dina ñew après lolu exactement jaxulan ku reele la li ne won ci bir ay bi ni legi di nga ne mais asaman ak soufi nan lañuy waxe non li ko may nit quoi dañ leen exposé ñu nan bañ nañ ay ki lolu du dara xana xamone adina bi lu ne lay wax dal li ni sax day wax ordinateur bi day wax même budul waxuma li ci bir de yere bi nga sol day wax mais li yeppay wax moy amul la yalla subhanahu wa ta'ala wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi moy ne amul dara lu exister lu dul ne day sabbal turu borom di tourou suñu borom kon lol say lepp lu tuddu chose lu meuna nek man wax yi may wax sax budé dara la mo ndey sambal légui nak ndax dégg ngeen ko suñu ñak ko dégg mom ñun surtout ñi ëpp ci nit ñi mo gën ci ñun ndax bu doon man buma naré lek ciéb bi damay dégg ciéb bi du tuddu yalla bo may luma ko lek ta buma lekul wala nanuma ndox mi même chose bo may ci dé la jëf légi kon lolu moy lolu yomb na comme li ki waxone comme li liñ waxone suratu fusila bi passé dama non suratu ghafir ram yeñu nan wa qala alladhina kafaru rabbana arina alladhin lolu suratu fusila la du ghafir ci même sar bobu bi avant bobu dané yéfer bi bu ëllëgé yalla loxo yi day wax loxo mi lañ koy sédé contre mom né ñun dé li nga doon téré yépp ci lañ doon joxé suñu loxo bi ci lañ doon jox niyo jigen ci lañ doon saccé ci lañ doon défé li ci la doon laalé lu baaxul tank bi wax nopp yi wax lepp yi wax seen yaram yi di wax seen dér yi ñom ñu né fa xalu li dunudi ñu né seen dér yi mais li la sey tumaré lutax ñen di sédé contre ñu ñom ñu né antaqana allah yalla miñu mi yalla mo ñu wax lo alladhi yalla mi nga xamne subhanahu wa ta'ala antaq kull shay'in mo wax lo lepp lu am giso antaq kull shay'in mo wax lo fof rek wané né leppay wax yalla mi wax lo lepp mo ñu wax lo ta lol ay sa yaram la waye mu ne len yine yeen kuntum yeen da ngay na nekkon yaakarne yalla mom la yalla mom kaseeran wala la yalla mom mimma wala wa mun wa qalu li juludihim lima shaytum alayna qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay wa huwa bi kull shay'in qadir fawna wa ma kuntum tastaghiruna tin masugena fok sax di yakar antashal niko bis dina ñew muy sédé alaykum ci sen kaw sam'ukum sen nopi wala absarukum du tiagne sen beuti wala juludukum du tiagne sen deri wala kinnakum li fi nek moy yeen yeferi dañena fogonne amna allah keur yalla la ya'lamu kathiran mimma ta'malun yalla xamul lu bari ci li ngeen di def mo tax nit dina ñew di def sen bir moy ne sédé bi gina graw ci nit moy yaramam deram tankam yi ndon doxé beutam yi ndon xolé xam nga nit mom nit lu mu la mëna jégé jégé dina am fo xamné di ngi ko def bu nga gis mais sa yaram fu duggu mu nga fa ak yow sa nopp bi nga nan duggu mo fen damay woti téléphone di wax lu la neex ba ëlëk kon lolu pour wané né ñom liñ tontu né antaqa yalla mi nga xamné antaqa mo wax lo kul shay'in lepp kon nga xamné lepp ay wax té yalla mbirum baynal kafi won nuni la nek entre kun mu né kun rek lay nek mu né asaman ci waxal mu wax mo tax kon lolu du problème légi ñom ñu né fa abay na kon daño bañ ñom mais du bañ ma tay wala wo dedet ñun defu ñu moy joxe ngant bu rafet né ñun li mënu ñu bir mi ñu tit affaire bi dis ci ñom daño ragal mir mi ni muy wara disé ci ñom wa hamalaha mu yanu qal insan ni ndax li amna borom xam xam yi dañuy wax né yonent bi gi amna sax ñu wax ay hadith que né biñu défé ni ak ki montagne asaman souf ak montagne après yalla subhanahu wa ta'ala da ko proposer mam adam nako kat nit ni nako man pro li la proposer ni mais ñom bañ nañ munako mais li nga proposer moy la munako moy top sama ndigal baye sama terre ku ko def nak legui buñ ko waxe lol taxawal ma sama farata yi gi mu bëgg moy diine ji munako legui ku def yoyu non lumuy am munako ko def yoyu dina ko geureum te dina ko duggal aljam dina ko fay munako ko ko deful nak munako ko ko deful mom dama koy buggal te dina ko mere buggal ko legui muné man muné mom d'accord na legui nak fi innahu kana zaluman est ce que mam adam moy toj kat dedet moy ne nit ñi nit ñi day mel ni li day xawu ñu nok aya bi naam inna aradna al amanata ala samawati non non bim naan bim ne ala subi rabbikum wala aya ndax duma seen borom xalu ñepp ne bala an kay kon nit ñepp aya bobu la gina ni rool moy ne nit ñi ñoo d'accordon ci bir mi yalla ne bala bim ne bala mu ne shahidna an تقول يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين خوما مون سيدي نانيو بور ال يوم القيام نين با نيو يوم القيام نان بير ما نيو يغوني تي وون دارا اك افير لي نيو خاموني كو وون يينا جيرون باتي لي لغي نا نيت بو نيو في تي ادنا دا كاي فاتي دينا نك دافي نيو غير فاتلكو نكو هي مي كو دي رك فاتلكو ميم le yalla nak manon na bayyi non bu won nexo amul du wacc alquran du wacc dara comme que yene ne won da len di jamm yalla ku judd mu bayyi la non ba ga de mon la legui est ce que def nga la nga waxo mais ci yeur ma de mu outal ñu ay prophète outal ñu ay borom xam nga outal ñu lepp mu ne lolu lay gina jégué que ne kenn ko jëron ñu ki liñ nane varu man moy kenn kep ku nek mo tax am na ñoo xamne sax dañ nane kep ko xamantene ni ki ñu jëlone pacte d'accordone ci affaire képp ko xamantene ni nak defo li ci war koku moy tontam jawulam ta koku mo réré deug deug wala même boudé da nga né nit ki ko defone nit koku moy li ci bir xam nga bo né xamul won li ci bir moy yalla wax na li ci bir ndax ba adam alayhi salatu wassalam bi mo lajé ci liñ wax sank da né mom yalla dana ko moy nga taxawal lima bëgg moy farata yi bayyi samay téré nga sori munako bu mako défé lumay am muna boko dé boko défé dem aljana ma gëreum la boko déful nak mom muna ma lay mbugal kon lolu moy kon képp ko xamanteni ni affaire bobu don ja doxalo ko ko moy ki nga xamné moy daru man moy yéfel ak ki nga xamne dafa trahir pacte bobu la lu man dafa nek tolta jehulun waye nek ko xamne dafa rerer miri dafa rerer deug deug dafa rerer ba pare mujju sax rerer li ci bir yalla ne gis nga pacte bi bu moko defee moy ne lan motax yalla di digle nit ñi def len lu bax tay bayyi lu bon mu ne lu yu'adhiba moy amana gi xam nga amana ñu gis ne même bo baat bi al amanatu moy lo xamne ak wolere buñ la joxe ben lo xam dañ la am colere ci yow neena def ko comme le lolou li moy ci digeunte yalla do jaamu mais même entre nit ñi lolou lañ ko wara doxal mom la yaron rasul sallam nan adil amanata ila ahliha adul ad wala adul amanata boyo ñu bari adil amanata joxel wa adil amanata del matal al amanata ko lutte gi nit ñi am ci yow ak ndikane yi nga xamne confiance bi am ci yow ila ahliha diko delo sen borom wala taxun tagul wor man xana ko kula wor moy ne bul def yow di wor na ma rek nako wor dedet ndax budé ki da la wéx mam da la wéx lolo fi nan bula mam wéx nga wéx ko yéna yam mais moy ne dama wor xam nga wor lu baxul moy fexel yow nga def ko lu bax wala tastawi du yam muk al hasanatu lu bax was sayyi'atu ak lu bon il fandel defar billet del défendre billati hi ahsan bi gina rafet buñ la defé lu moyen bax boy def defal lu gëna bax buñ la defé lu bon boy delo do len lu bax waye lolu moy la tastawi lu yam al hasanatu lu bax wala sayyi'a lolu ñaari firil moy lu bax ak lu bon duñu yam mu am tamit moy wala tastawi al hasanatu wala sayyi'a moy yu bax yi ci seen bir yamun wala sayyi'a yu bon yi tamit ci seen bir yamun ñepp xamnañ ne reen di président de la république bu musulman koku mo gina moy graw bokale waye tamit nit ndialok ben étranger mo gina graw mu ndialok seureum non ndialok seureum mo gina graw ndialok seureum mo gina graw ndialok ben étranger ko xamne mom man nga ko tak limi graw ñaan yépp moy bakkar ci seen bir yamul bokale ñepp xamnañ ne mo fété kaw ñepp xamnañ ne bakkar yu ndaw yi ñoo gina moy graw yu maggi kon yu la sayya moy yu bon yi sax yamul waye tam yu bax yi ñepp xamnañ ne def farata mo gën def sunna bu dé ñom ñaar rek ka fi seus té il faut nga def ci bénn bo farata bi ngay def ndax mo gën mu né nak del defa buñ la défé lu bon ndey ko fayé del il faut dé ko protéger lu bax kon mu né adil amanata del joxé delo al amanata ki kouluté yé ninkané yi nga xamné dañu am confiance yow ila aliya ci nit ci ay ñiko mo motax yéne rasulallah makk bami gaday ñi ko don top pour ray ko ñom ñoo jël seen alal yi ñu gina bëgg mom lañ koy dénk li ci contradictoire moy yow nan ngay dénk nit sa alal yi ñoo gina bëgg ba paré né mom nga bëgg ray mais bamay dem di gaday néwul ah c'est mes ennemis comme que man yow seen alal mayor ko may seen banquier ba paré ñu tek ci nan dañ may assassiner mais bu may dem damay yobale seen alal waxul lool dam sayyidna ali radhiyallahu anhu yow dessal sama nek ndenkane yaangi li diwoko mom li diwoko mom li diwoko mom bu suba ku nek nga jël delo mais ñun mom japp nañ ni nit buma xasse mero nit rek luma neex legi tout est permis ci affaire lama ko jotona abdu duma ko delo buma amé sax lu mom man da confisquer ko buma ko mané ndax lan ndax neexotu ba mom alors que du lol kon al amana fi nak moy li gina ki moy deuguer ci wax yo te tam no gina matale sax yenen yeb baxna mais moy diine ji yalla la nak bo gise ma def lolou proposer ko asaman souf ak montagne ñom ñu bañ nit jël ñu nako mais suñu mel dañ nako mais lutax ngay def lolou munel yu'azeba ngir mu mbugal allah bur yalla al munafiqina nafiqi bon yi nga xamantene ni ñom au li ñom ñom bañ jëlé engagement bi ñu respecté sen engagement moy di doxal diiné ci gawsu de ñom ñu bañ doxal leneen ñom nafiq yu bon yu goor yi wal munafiqati ak nafiq yu jigen yu bon yi nga xamantene ni ñom ñepp dañuy wone ci biti lo xamantene ni nekkul sen biir nga xamantene ni ñom li ngay gis ni ci biti bum la naxde bum la moy lu deug bula tromper rek c'est fini pour yow moy ne li ñi wax geemuñu ci tous buñuy wéte ñañu ki way la khalaw ila shayatinim qalu inna ma'akum inma kunna nastazi'un moy buñu wéte ak seen shaytané mo xam shaytané jinné wala shaytané nit yi nga xam naño bokk programme nga xam naño seen mbir yi dañuy wote woné julli lañ di julli di dem ci magal yé gamuy waye tamit di dem aji di def yépp di wor di def yépp mais buñu amé conférence diiné ñu ñëw fo wax fa ba ngay fo ne ki mom gëm na mbir yi waye bu dello ak gaay nga xamne ñoo bokku ki yepp nek ci seen colloque ya wala ñoo xam ñu ko tuddé wala seen huis clos nan way xam ngeen ne way ñi dé mom wax woon sama dem gi ma fa dem c'est que da manul woon ñak rek mais xam ngeen ne limay wax geewmu ci tous way ñi xam nga ñu ngaaka yu dé yi man mëno wa bokk ak ñom programme yeen ñi yeen la bëgg bo yu xam ngeen ne ñun ñoo bokku lu ñuy wax waye dama leen di dribbler ay dof lañu seen bop yi coup newu ci ñom lo lan wax ñu gëm ne yow loolu nga gëm te yow rajeen top man nak motax li may wax bu len fogné dama dama leena gëm né gëwuma len tous dama len di rërël nonu rañu fogné ñoo bok waye xam nga né sé nga kala ko 21ème siècle naka lañ fi mëna nekké nan ay waye ku def li nañu dag lu xom ak yoy xam nga né ça c'est de la ko c'est moyen âge yalla né ñu mel nonu lay wax muy nafiq yu bon yi ñom ngir mëm buggal len le fait que ñu jël engagement bi néwon dinañ ko doxal te duñu ta mujju ñu ko doxal moko nak mom moy jahur zaluman jahulan gogo ki la mo kenn kango moy nafiq yu gor yi nafiq yu jigen yi nga xamantene yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena ayatul munafiqin thalatha wala ayatul munafiqi li nga xamantene ni moy mandar gay nga xamantene lañuy xamé am nafiq pire moy ñett la de ila hadatha bul waxe wax bum la wax rek kada ba waxna lu dul deug moy waxna la ca ginaaw deug wa ila tumina fesbo dof dof lo ba am confiance ci mom ba denk ko sa confiance xana dina la wor de mo xam ci alal mo xam ci materiel mo xam ci cadeau mo xam lepp la wax lepp secret bo am bo ko dina la trahir wa ila waada akhlafa way bu la joxe rendez-vous day faux rendez-vous mona ñooñu mu am ci benen hadith bo xamne abdullah ibn amr ibn al-as nga xamne da ci dolli wa iza khasama fajar moy ko xamantene ni bis bu xuluwe rek après yaql moy wa jo xamantene ni lolu nak bari na suñu mbokk jigeen ni nga xamantene ni ñoom dañ nan la lek lek wa nit rek la gooroy jigeena ci yemme dafa bari ci ñom mo loleen mëna defal bes bo amé ñom problème ñu né la ma so fe def dara mom lo sa alil sallu rahimahu la nan gaay kat mom jigeen ñi dañuy yor comme si dañoo yor ñaari mbuss yo xamantene ni boy ben mbuss mi dafa fekk moy dafa bënn benen mbuss mi nak mbuss mu bax la boy def lu bax mudel ci mbuss mu bënn bi diko ci def nga xamantene mbuss mu bënn mom bo ci def day wad waye lu bon ñi nak mu koy def ci mbuss mu intact mu bax bi nga xamne bu ngeen di dem di dundu ba ci kanam bo fi ne bo ki bo bu ngeen amé problème rek mu ne la ma so ma defal dara lu bax ma so ko def man kay mom deuguer bop ma dugalon ci sey bi dama deuguer bop sa ba morom yow xon nañ ma de newon nañ ma bul duggu ci ki waye ma duggu ci ma so ma defal dara mu ne la ah ma suma la defal dara nga ne ko ma so ma defal tous xolal mous mi mu yëkëti mous ma nga xamne fa nga don def lu bax li dara du ta nek nga ne ah wa waxa deug li de dara newu ci nek mbous mi da fakh mu ne la nak li rek ka fi don def xolal mu wala chamoy mi nga gis mbous mom am yu bon yi ci nek mu ne la nak li lolu moy wa ila khasama fa xamantene ni mom dafa xulo yow rek fajara de mu def lu mel nonu de lolu nak moy nak yoyu kep ko xamne dafa nek jikko ci mom lolu moy dane won ku ci am ben moy am nga ci jikko nafiq yalla ñu ci yalla musul légi kon ñooñu nekk ñi nga xamné yalla néna li yu'adhiba ngir mo mbugal ngir mo mbugal allah bur yalla al munafiqina nafiq yu gor yu boni wal munafiqati ak nafiq yu boni jigeen yi la ñoom rek mu ne deder wal mushrikina ak bokale kat yu gor yu bon yi nga xamanteni ay payen lañu ay animus lañu gëmuñu tous xamantene ni soa ñom ab système lañuy jaamu jamono ju ñëk jëre ñoon jaamu lan ay yalla ay jupiter ay athena ñom lañ doon jaamu ay hercule ki era ñom lañ doon jaamu waye legi joge nañ ci yoy gamotu ñu yoy wala ma legi sax ñuy jaamu xamb yi même boudé nenañ ay musulman la nga xamantene ni yalla neena inna allah bur yalla de mom du jéggelé de ay yow fara tan yu shuraka bi ñuy bokalé ci mom ak mom buré da nga xam bir ñuy xamal lako nga né dé waye man dal ni ne ci mom même lu ma ci nek mom sama xamb yi mom manu ci genn nak mom ndax mama ñu ko fi bayil awa ma len ko fi bayil mam lañ wara top wala yalla lañ wara top lolu boko xamul la buñ lako waxé nga continue ci nur xamal la yaangi ci shirk bu maga mag nan ñom yalla man na waye ñom man nañu dé tenu fi togal suñu yalla yom sal digge yi nga xamanteni ño da xafen ci kaw suuf danaka ñom ño ñepp nga top leen rek gem leen lañu wax nga fakk ne alquran duñu bind na gem gi leena gem sax li alquran di wax koku mushrik bu mag la bo xamanteni ni bu tuubul yalla dina ko mbugal mu maga mag mo ne ak ki nga xamanteni ni sax mom duggul ci diine me mu ngi jaamu ay xërem wala mu ngi jaamu ay buda di jaamu ay yenen ay ñi di jaamu le system nan democracy ñi nan le capitalisme ñi nan le socialisme ñoo ñepp ci am lool lepp seen façon jaamu rek la ay yalla la yo xamne jabonu yu dekk ya ay garab lañ ko ron defa ci bant diko yatt diko def or diko def ay tandarma leg sax nan nañ koy jaamu way legi system lañ def de bo xamantene ni moy jëw adina bi lañ wax ci seen wax yu amul mu ne kon ngir mu mbugal nafiq yu goor yi ak nafiq yu jigeen yi waye bokale kat yu goor yi wal mushrikati ak bokale kat yu jigeen yi waye buma defé ñooñu nga xamne ñaari façon nit yoy rek ño am suñu borom subhanahu wa ta'ala limu def ni dafa tejj li nga xamantene mom la waxon ci suratu baqara nga xamantene dafa tambalé suratu baqara wax la façon nit yi am luñ la wax loro am nafiq mo fi nek yefer dulit yefer ak nafiq mom il est entre les deux mais ci yefer yi la bokk nak yalla mo ne ñoñu am yëgumuñu mo dakk ci ñom ak ngëm comme niñu ko gissoon ci bir sar bi kon mu ne ñoñu nak lay mbugal moy kepp ko xamantene ni nafiq bu bon nga bu gor wala nafiq bu bon nga wujigen wala bokale kat bu gor wala bokale kat lu jigen waye nak buñu waxe lol nit ñepp melu ñu nonu suñu borom ñeneen ñi lan nga leen di defal mu ne waya toba ta mu nek ko xamantene day nangul tu day tuub de ni jegal seeni bakkar Allahu bur yalla nangu tuubu Allahu bur yalla dina nangu tu and tuubal alal mu'minina ci ñi nga xamantene ni dañu gëm yalla ta moy ñi nga xamantene ni ñom ño nango joxe al amana ñoko doxal moy yalla da ne won man li la joxal di ngeen ko d'accord ñu ne waaw kepp ku ko doxal moy julit mo ne ñoñu nak ñom lay tuubal seeni bakkar dama len koy effacer ndax dafa am bakkar yo xamne yalla même boku tuubul yalla da la koy jéggal ndax suñu borom da ne inna allah da ne bimna illa allahum ya ayyul ladina amanu tanibu wa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an yughfar lakum min dhunubikum fakna lolo wala bimnan mom moy tubal illa allahum mune in tajtanibu amna makhsulatu sar yu najmi khawma en tout cas in tajtami bu ngeen moy taniko de kaba'ira ma tunawna bu ngeen moy taniko de sor bakkar yu mag yi nga xamne mom lañ leen téré dina leen djegal sayyi'ati kum seeni bakkar dina leen ko djegal nga xamne dafa am yo xamanteni ni moy tu def bakkar day tax yalla djegal lako même bu dé djegaloko djegalu woko mune wayatu wallahu tubur yalla tubal le nango tub de te tubal alal mu'minina ngir ñi nga xamne ñoy ñi gëm yalla ta doxal denkaane gogu nga xamantene ni al amana gi nga xamne ñom ñoko doxal tey nekk yu goor wal mu'minati ak borom gëm yi nga xamantene ñom ñoy ñi nga xamne dañu gëm yalla tey jigen te doxal loolu wa kanata nekk na ta du dañ di nekk Allahu bur yalla wa kanata nekk na Allahu bur yalla ta du dañ di nekk ghafuran aji jéggala kon ngir tepp ko xamne sama diina joju yaangi ci même bu re da ngay def ay erreur sa erreur yoy moytu ko rek lo ci man way yi ci dess yi nga xamne mok doomu adama yam comme niñu ko waxon bi passé ne doomu adama yeppay def bakkar comme li yonentou sallallahu alayhi wa sallam way gi nga xamantene mo gën ci ñoo nga xamne ñom ñoy def bakkar moy ñi nga xamantene ni buñu defé bakkar ba paré dañuy tuup kon bur yalla ne mom du deñ ta nek mom masula deñ di nek ko xamantene day tuubal ñi nga xam day nangu tuup jéggala ko ghafuran tuup moy effacer kat la bakkar jeugla kon la bu maga mak tir ñooñu ñu mel non waye nga xamne rahiman ñu leen yeeram la tamit moy ñu yeeram la julit ñi nga xamne li nga xamne da ko joxon proposer won exposer ko ñeneen adina bi moy asaman yi ak souf yi ak montagne yi d'accord ñu ñom ñu def ko mu ne ñooñu non yalla neena man dama leen yeeram moy laq nañu ngeureumal yeureum ngeur yeureum de suñu borom kon lolu moy sar bi nak fofu la yam muy suratul ahzab yeul ne xawna yag nak waye inshallah amana mu jariñ même boudé sax budul ci firi bi sa paite ki mais yo baxna nonu wallahu ta'ala a'lam الله تعالى أعلم بالثواب وإليه المرجع والمآب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين